Nyt siirrymme Kuusimetsään. Voimakkaimpana kajahtavat laulurastaan säkeet. Laulurastas kertaa rauhalliseen tapaansa kunkin aiheen useaan kertaan. Laulussa on paljon muilta linnuilta lainattuja aiheita. Se ei ole yhtä huilumaista kuin mustarastaan ja kulorastaan. Laulurastas on ollut pitkään tuttu lintu suomalaisille. Tämän osoittaa sen monet kansanomaiset nimet, kuten muun muassa kyntörastas ja toukorastas, mitkä viittaavat sen laulun alkamiseen kevään saavuttua. Punarinta on toinen tavallinen kuusikoiden laulaja. Laulurastaan tapaan sekin soittaa säveliään innokkaimmin ilta- ja aamuhämärissä. Punarinta on pieni lintu, joka tavallisesti oleskelee kuusiryteikköjen oksistoissa. Laulaessaan se kuitenkin asettuu usein näkyvälle paikalle, jopa korkeaan puun latvaan. Syksyllä muuttoaikana punarintoja näkee pihamailla ja puistoissa hyvinkin myöhään. Kuuntelemme vielä sen hopeakellojen helskytystä. Hippiäinen, tiaisten sukulainen, on maamme pienin lintu. Se elää kuusikoissa, muualta sitä ei juuri tapaa. Hippiäisen laulu on niin korkea, etteivät vanhat ihmiset sitä enää kuule. Rytmikkäästi veivaavan säkeen loppuun hippiäinen laittaa lystikkään trillin. Kuusimetsien laitalta kantautuu usein tämä kumea huhuilu. Monet luulevat, että huhuilija on huuhkaja, mutta se on sepelkyyhky. Sepelkyyhky on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Se ruokailee metsäaukkojen siemenvarastoilla, mutta paljon useammin kuitenkin viljelysmailla. Sen pesä on hatara risuläjä, tavallisimmin nuoressa kuusessa. Vielä syyskesälläkin sepelkyykyt pesivät, ja siksi laulukausi on pitkä. Palaamme metsän reunasta vielä kuusikon keskelle, ja sieltä kuuluu soma ääni. Tämä lintu sanoo itse nimensä. Tiltaltti on uunilinnun sukulainen. Uunilintuun tutustuimme jo Eläinmaailman lintukasetissa numero 1. Tiltaltti on pieni vihreän harvaa lintu, yleinen koko maassa. Ja nyt laulaa tiltaltin naapuri, tiltalttia harvalukuisempi kuusitiainen. Kuusitiainen muistuttaa väritykseltään talitiaista, mutta talitiaisen keltaista siinä ei ole, vaan vatsapuoli on harmahtavan valkea. Kuusitiainen pesii ontoissa puissa ja kannoissa. Lähdemme kohti kotia. Askeleemme osuvat ryteikköiseen korpinotkoon. Puro virtaa sen halki. Äkkiä kajahtaa voimakas laulu. Tämä laulaja on peukaloinen, maamme toiseksi pienin lintu. Terhakka, pystypyrstöinen ja vaikeasti havaittava. Se puikkelehtii taitavasti risujen, kaatuneiden puiden ja kivien lomassa. Sieltä sen laulu kuuluu voimallisena. Peukaloinen rakentaa sammalista ja pienistä risuista suuren pallomaisen pesän, kannononkaloon risuläjään, kaatuneen puun juurakkoon, joskus halkopinoon. Näin on tämä retkemme männiköihin ja kuusikoihin lopussa.